Гэта радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Сёння адзначаецца 130-я гадавіна з дня нараджэння Куба Коласа. Сёння традыцыйны дзень дзядоў быў адзначаны ў Гомелі. Навіны палітвязняў. Алесь Бяляцкі нечакана патэлефанаваў дадому. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіна, у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. На ўсходзе ЗША колькасць загінулых у выніку урагану Сэндзі дасягнула 102. 3,5 мільёна чалавек застаюцца без электрычнасці. Адчуваецца недахоп паліва на аўтазапраўках, вялізныя чэргі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама распарадзіўся паставіць у пацярпелыя раёны дызельнае паліва і бензін з стратэгічных запасаў Міністэрства абароны. У пятніцу ў Нью-Йорку быў адменены найбуйнейшы ў свеце штогадовы маратон, у якім павінны былі ўзяць удзел дзясяткі тысяч чалавек. Паводле прагнозаў, на ўсход ЗША набліжаецца яшчэ адзін ураган. У наступны аўторак, сераду, чакаецца рэзкае паніжэнне тэмпературы паветра, дажджы і снег. Тым часам працягваюць перадвыбарчыя кампаніі кандыдаты на прэзідэнта ЗША, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Міт Ромні. А пытанні грамадскай думкі за 3 дні да галасавання паказваюць, што ў іх прыкладна роўныя шанцы на перамогу. Пры гэтым Абама крыху апярэджвае свайго суперніка ў бальшыні штату, якія яшчэ вагаюцца. Менавіта на гэтых штатах Агаё, Вісконсіне, Нью-Гэмпшыры, Каларада, Айове засяродзілі свае намаганні прэтэндэнты на прэзідэнцкую пасаду на заключным этапе перадвыбарчай кампаніі. На парламенцкіх выбарах у Украіне пасля падліку 99,8% бюлетэню вынік кіроўнай партыі рэгіёну знізіўся да 30% галасоў. На другім месцы аб'яднаная апазіцыя «Бацькіщіна», яна набірае больш за 25,5% галасоў. Партыя Віталя Клічко «Удар», яка ідзе за ёй, атрымала каля 14, камуністы крыху болей за 13, нацыяналістычная «Свабода» застаецца на 5 месцы з вынікам каля 10,5% галасоў. Партыя «Удар» запатрабавала адстаўкі супрацоўнікаў сілавых структураў, якія ўмешваліся ў выбарчы працэс у акругах. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сірыйская ўзброеная апазіцыя сёння пачала буйны наступ на паўночным захадзе краіны, дзе размешчана авіябаза ўрадавых войскаў. Паўстанцы маюць намер захапіць авіябазу «Тафтанас», з якой ажыццяўляюцца рэйды штурмавікоў і бамбавікоў для нанясення ўдару па пазіцыях антыўрадавых войскаў. На паўночным захадзе Пакістану, у акрузе Бунер, правінцыі Хайберы-Пахтунхва, пры нападзе смяротніка сёння забіты старшыня мясцовага камітэту абароны міра. Паведамляецца, што пры выбуху былі таксама забітыя 3 з 4 ахоўнікаў. Самым багатым прадпрымальнікам на тэрыторыі былога Савецкага Саюза з'яўляецца грамадзянін Украіны Рынат Ахметаў. У апублікаваным 2 лістапада агенцтвам Bloomberg спісе самых багатых людзей свету ён займае 35-е месца. Ягонае багацце ацэньваецца ў больш чым 19 мільярдаў даляраў. На 40-м месцы расеец Віктор Вексельберг. Ягоны набытак больш за 17,5 мільярдаў даляраў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск.